my DJ, buddy. Looking for the next top model. Who's wearing something new and something old and something borrowed. I know this crazy life can be a bit of pills to swallow. So forget about tomorrow.

Sampai Baby, I'm a mix my DJ Hari. Freestyle like a slicker, you're glossy, lipper, mere lay some liquor, karna koi flicker, just do it everything quicker, hun apne tu pro de, kamre nu la de kundi, nale mere lay packer, thodi roti te pindi, aaj rab ne sukh naal sara kam banata hai, tere maa pya nu vi time se so aata hai, tere doggy nu main nashe wala biscuit paata hai, excited main edda, honeymoon package book kar aata hai, excited main edda, honeymoon package book kar aata hai, yaar tera superstar desi kalakar, Superstar, एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। जवाब तेरे जलू में हजार, मेरा भी पता है मैं ना मानू कभी हार। तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार, मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार। तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, उसे ढूंढती नजर लगे तू ही है वही। परियों की रानी तू मैं सबसे हसी, पर तेरे बिना की तो मुझे मिलती नहीं। तेरे बिना की तो मुझे मिलती नहीं, तेरे बिना की तो मुझे मिलती नहीं, तेरे बिना तेरे बिना मैं I'm the baddest. Tera baad jama superman. Tera fikr nahi kar. Next my DJ, hurry.